Te słowa mówią wszystko. Za tym przejdę. Te słowa mówią wszystko. Nigdy, nigdy, nigdy w zapomnieniu. Te słowa mówią wszystko. Wszystko to, co na tą chwilę, na dzień dzisiejszy chcieliśmy przekazać, powiedzieć, mówimy to prosto od serca. Morwła, na zawsze. 2000 rok. Morwła. Szczególne pozdrowienia dla wszystkich tych, którzy brali udział w nagrywaniu tej płyty. Dziękuję wam. Elo. Te słowa mówią wszystko. Te słowa mówią wszystko. Te słowa mówią wszystko. Do usłyszenia.